Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, 6 lutego, minęła północ. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. CBA nie będzie kontrolować oświadczenia majątkowego prezesa Prawa i Sprawiedliwości. Biuro podało, że nie ma do tego podstaw. Minister rolnictwa gotów do rozmów z rolnikami. Dzisiaj zamierzają oni protestować przed Pałacem Prezydenckim. Donald Trump tej nocy czasu polskiego wygłosił orędzie o stanie państwa. Nie ma podstaw do kontroli oświadczenia majątkowego posła Jarosława Kaczyńskiego, tak napisano w komunikacie CBA. Pismo w sprawie kontroli w ubiegłym tygodniu złożyła Platforma Obywatelska. Chodziło o treść opublikowanych przez Gazetę Wyborczą tzw. taśm Kaczyńskiego. Nagrane rozmowy dotyczyły m.in. planów budowy w Warszawie wieżowca przez powiązaną z Prawem i Sprawiedliwością spółkę Srebrna. CBA podało, że co roku sprawdza oświadczenia majątkowe wszystkich parlamentarzystów. Jeżeli w wyniku sprawdzenia istnieją podstawy do wszczęcia kontroli oświadczenia majątkowego konkretnego parlamentarzysty, to CBA rozpoczyna taką kontrolę, czytamy. Minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski powiedział, że jest gotów do rozmów z protestującymi rolnikami. Członkowie Agrounii zapowiedzieli na dzisiaj protest przed Pałacem Prezydenckim w Warszawie. Jan Krzysztof Ardanowski powiedział w radiowej Trójce, że oni, w przeciwieństwie do innych organizacji rolniczych, nie chcą rozmawiać z przedstawicielami rządu. Jestem człowiekiem Solidarności, który całe życie walczył o to, żeby ludzie mogli protestować i wykrzyczeć swoje żale, jeżeli uważają, że gdzie indziej nikt ich nie słucha. Tylko jakoś tak się nieszczęśliwie składa, szczęśliwie, nieszczęśliwie, nie mnie oceniać, że kilkadziesiąt organizacji rolniczych chętnie chce ze mną rozmawiać, rozwiązywać problemy, uważają, że mają wiedzę na ten temat, chcą, żeby usiąść do stołu nie tylko sami rolnicy, których partnerem czy rywalem jest minister, tylko chcą usiąść z przetwórcami, z konsumentami, z handlem i dystrybucją. Minister rolnictwa zaprosił członków Agrounii do przystąpienia do porozumienia rolniczego. Organizacja ma skupiać się na rozwiązywaniu problemów polskiego rolnictwa. Polska przestrzeń powietrzna ma być bardziej przyjazna dronom. Ministerstwo Infrastruktury wydało nowe rozporządzenie, które ułatwia zdobycie pozwoleń na sterowanie dronami ważącymi do 5 kg. Nie będą już potrzebne zaświadczenia lekarskie, zniesiony został też wymóg ukończenia 18 lat. Pojawić ma się też więcej miejsc na terenie kraju, w których takie pozwolenia będzie można zdobyć. Po polskim niebie regularnie lata około 100 tysięcy dronów. To biznes warty około 140 milionów złotych, który, jak mówi Wojciech Skorupiński, sprzedawca dronów, całkowicie zmienił wiele branż. Praktycznie każda ekipa filmowa w Polsce, jeżeli chodzi o realizację teledysków produkcji, używa drona. Według specjalistów odpowiedni rozwój sektora dronowego może przynieść nawet 500 milionów złotych oszczędności w gospodarce, bo łatwiej i taniej będzie patrolować czy transportować. Nowe regulacje ułatwiają więc też korzystanie z profesjonalnych dronów, skrócił się czas ubiegania o pozwolenia na dalekie loty poza zasięg wzroku operatora, mówi Mikołaj Wild, wiceminister infrastruktury. Drony to nie tylko prezent na komunie, to jest nowa dziedzina gospodarki, to wyścig, który się rozpoczął. Najnowsze regulacje nie zmieniają zasad użytkowania najmniejszych dronów ważących do 600 gramów. Nadal nie trzeba pozwolenia, by nimi sterować. Karol Surówka, Polskie Radio. Za niecałe 3 godziny prezydent Donald Trump wygłosi w Kongresie orędzie o stanie państwa. Według zapowiedzi amerykański przywódca zaapeluje o przezwyciężenie podziałów politycznych i będzie się chwalił osiągnięciami gospodarczymi. Ma także ponowić apel o zabezpieczenie południowej granicy kraju. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Orędzie o stanie państwa to najważniejsze doroczne przemówienie amerykańskiego prezydenta. Wystąpienie przed połączonymi izbami parlamentu transmitują wszystkie główne stacje telewizyjne. Tegoroczne orędzie miało się odbyć przed tygodniem, ale zostało przesunięte z powodu częściowego zawieszenia działalności rządu, spowodowanego sporem o budowę muru na południowej granicy USA. Temat ten z pewnością pojawi się w przemówieniu. Tym bardziej, że amerykański prezydent grozi wprowadzeniem stanu nadzwyczajnego, jeśli nie dostanie pieniędzy na ten cel w budżecie. Donald Trump zaapeluje także do demokratów o współpracę w takich kwestiach jak inwestycje w infrastrukturę czy reforma ubezpieczeń zdrowotnych. Będzie także mówił o wojnie handlowej z Chinami i sytuacji w Wenezueli. Zgodnie z tradycją prezydent Stanów Zjednoczonych zaprasza na orędzie o stanie państwa grupę swoich gości. Wśród zaproszonych jest m.in. uczeń 6 klasy szkoły podstawowej Joshua Trump, który twierdzi, że jest prześladowany przez kolegów z powodu swojego nazwiska. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A w nocy jutro pochmurno, jednak możliwe są rozpogodzenia. W całym kraju miejscami słabe opady deszczu i deszczu ze śniegiem. Na termometrach w nocy od minus 3 stopni na wschodzie do minus 1 w centrum i plus 1 na północnym zachodzie. Natomiast w ciągu dnia w okolicach 0 na południu, 1 stopień w centrum, 2 na zachodzie i 4 na północy. Trójka. Program trzeci. Może się obrazicie, ale z tego co naokoło widzę, to... Apteka nocna. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Mówi do Was Jędrzej Kodymowski, to jest Apteka Nocna. Dzisiejszym gościem jest pan Sławomir Łosowski z zespołu Kombi przez jedno i. Tak jest. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Ja się chciałem na sam początek zapytać, czy wspomnienie z pleneru, czy to był pierwszy taki, można powiedzieć, niekonwencjonalny przebój zespołu, który wyniósł Was na takie szersze wody. No na pewno miał znaczenie, bo to był pierwszy singiel. Ale stąd presą, tak? Tak, ale czekaliśmy, żeby to się ukazało na singlu ponad 2 lata. To znaczy nagraliśmy go na nowo, bo pierwszy raz go nagraliśmy jeszcze pod nazwą Akcenty na koncercie w Radiu Gdańsk. No, w radiu u pana Puchalskiego, tak? Nie. U pana Aleksandra Szostaka. To, czy jeszcze starsza gwardia? To jest to epoka tak mniej więcej między bitwą pod Grunwaldem a... Ale na rozszerzanych spodniach i tak dalej, tak? Tak, oczywiście, dzwony. Dzwony Szwedy. Tak, także to był rok 76, kiedy nastąpiła zmiana nazwy z Akcenty na Kombi. A dlaczego? Skąd jak gdyby taka idea powstała? Kto za tym stał? O, kto był pomysłodawcą? Ja powiem tak, ja pomysłodawcą na nazwę Akcenty, kiedy założyłem zespół równe 50 lat temu, był człowiek spoza zespołu, Andrzej Gruszczyk, który zaproponował mi tą nazwę, ja ją przyjąłem, ale ja już bardzo szybko, po 2-3 latach, nie cierpiałem tej nazwy. Bo to taka trochę jak Filipinki, nie? No, dokładnie tak, a w Gdańsku były jeszcze inne zespoły muzyczne, takie terminy, frazy, takty. I ja po prostu naprawdę miałem dość. Gdyby nie to, że pod tą nazwą odnieśliśmy duże sukcesy ówczesne, wygrywając festiwal muzyki współczesnej w Kaliszu i mając wyróżnienie na Rzezie na Dodro, a potem ja nagrodę indywidualną, to już tą nazwę bym wcześniej zmienił. Ta nazwa po prostu dla mnie była fatalna, bo jak ja jechałem na te festiwale, widziałem takie nazwy jak Spisek Sześciu, Onomatopeja, Truskawkowa Słodycz Soli. To mnie tak kręciły te nazwy. Mówię, bez sensu zupełnie. Jakieś akcenty, termin muzyczny, czy jakieś inne klucze wiolinowe, to takie nazwy słabe, nie? I chciałem tą nazwę zmienić i dopiero był taki moment, kiedy w 76 roku, kiedy można było to zrobić, kiedy jakby odstawiałem tą historię akcentów na boczny tor, i chciałem, żeby zespół grał bardziej muzykę rockową, poprockową, taką, no po prostu dla młodych ludzi muzykę, którą oni lubią, a nie muzykę, która jest tylko dla wąskiego grona, bo to tu dużo mówić, akcenty w tych swoich działaniach z pogranicza muzyki eksperymentalnej i jazzowej, no to raczej była muzyka do słuchania w klubach. A kto był wtedy, jaki był skład? Skład podstawowy akcentów, w którym myśmy ten sukces odnieśli, to na perkusji grał Jan Rudzki, na kontrabasie grał Piotr Gągałka. Aha, i to był cały skład? Tak, trio. Rozumiem. No to akurat trio to jest chyba takie najlepsza opcja, jeżeli chodzi o zespół muzyczny, z tym, że akurat no ja jestem zwolennikiem innego instrumentu, ale to jest inna bajka, bo ja tutaj nie występuję jako, wiesz, jako muzyk, tylko jako redaktor muzyczny. Tak, ale instrumentaria mogą być różne, no tak. To jest kwestia umowna przecież. Mm-hmm. No, trójkąt tambury, no i głos ludzki, no też może być. Flet tak. Prosty. I flet prosty, jak już tutaj żeśmy się dowiedzieli, też może być w instrumentarium. No prawdopodobnie ten pomysł nie został do końca zrealizowany jak gdyby w tej formie bezpośredniego jak gdyby rozumienia tego terminu, tak. Ale gdzieś tam w przestrzeni, jak to się mówi, to hasło miało miejsce. Rozumiem. A chciałem się jeszcze zapytać, w który moment by pan, panie Sławomirze, uważał za taki ten impuls, który dał zespołowi możliwość wypłynięcia na szerokie wody? Czy kto był jak gdyby tym dyrektorem tego zamieszania, który sprawił, że zespół wypłynął już tak na można powiedzieć, na najwyższą półkę? O. Znaczy, to był efekt jakiejś wieloletniej pracy, bo już pod nazwą Kombi graliśmy od 76 roku i w międzyczasie wydaliśmy 2 płyty. Pierwszą pod tytułem Kombi, potem Królowie Życia. Polskie nagrania czy Ton Press? Na początku ta pierwsza płyta to były właściwie to Pronit, polskie nagrania, Muza. Ja nie rozróżniałem tych z tej struktury, która obejmowała wydawanie płyt w Polsce. Ale drugą płytę Królowie Życia to wydał Wifon, czyli taka wytwórnia przy radiu. Ja pamiętam, tak, było coś takiego. Ale właściwie dopiero szczytem i tym momentem, kiedy Kombił osiągnęło swój właściwy sukces, to był rok 1984 i wydanie płyty Nowy Rozdział. Bo to, co się wcześniej działo, no to była jakaś cały czas jakiś progres i praca i należy tutaj wspomnieć o bardzo ważnym takim elemencie, który był też takim do przodu uderzeniem. To był nasz udział w ruchu Muzyka Młodej Generacji. Tak, no ja pamiętam właśnie zawsze, że sobie pozwalałem na taki, wiesz, jak to się mówi, lekkie humorystyczne traktowanie tego terminu, tak. Bo wszyscy muzycy już tego całego zestawu muzyki młodej generacji już taką najmłodszą generacją nie byli. Ale trzeba powiedzieć, dlaczego tak było. Dlatego, że w PRL-u... Każdy musiał odczekać, swoje. W PRL-u to nikt... To wszystko było zwolnione. Dzisiaj świat przyspiesza i my jesteśmy już tym zachodem. No tak, ale niektóre jak gdyby pozostałości PRL-u jeszcze zostały. No, nie oszukujmy się. To homo sovieticus i tak dalej istnieje. Natomiast nie został zakopany gdzieś tam i hibernowany. No. Natomiast chodzi o to, że wtedy rzadko bywał taki przypadek, że zespół 20-latków osiągał sukces. Mało tego... No w PRL-u w ogóle chyba tak nie było. No to chyba tylko na samym początku lat 60., kiedy został odblokowany w ogóle ten... Tak. Tak, i później już ci 20-latkowie jak gdyby blokowali następnym 20-latkom przejście do dalszego tego. Znaczy, ja nie sądzę, żeby oni blokowali, tylko polegało to na mało tym... Mało miejsca było, tak? Nie, trochę tak, dlatego że było wszystko reglamentowane, nawet muzyka w radiu, prawda? Więc to nie było takie proste. Poza tym młodzi często byli, mieli tą blokadę, że nie bardzo mieli gdzie grać. Nie było tych miejsc do grania aż tak wiele... Żeby mogli się pojawić, że ktoś ich zauważył, prawda? To musimy patrzeć na to, no to jest inna epoka w ogóle, to jest temat na jakieś opracowania naukowe, badaczy, żeby to... No właśnie, dlatego już jak gdyby to bym sobie odpuścił, to takie wnikanie już w tą samą, jak gdyby tą materię, wiesz, podstawowych. I chciałem zaproponować w ogóle dla porównania, że jednak tak daleko chyba nie odbiegały jednak ten cały galimatias u nas w kraju. Bo chciałem tutaj właśnie puścić zespół z tego samego okresu, Electric Light Orchestra. Niektórzy się później wielokrotnie śmiali z tego, że zespół elektrycznych tych, elektrycznych takich tych żyjątek, grający muzykę, ale to już była już zupełnie inna bajka. I numer po prostu Electric Light Orchestra pod tytułem, posłuchajmy. Bye. A ty, Sławku, że tak sobie pozwolę już mówić na ty, bo w sumie żeśmy, wiesz, nie pili Brudershafta i prawdopodobnie pić nie będziemy, bo ja nie piję w ogóle alkoholu. No ja też. Chyba że po prostu oranżadą, no. Ale to jest po audycji. A chciałem się zapytać, słuchałeś Electric Light Orchestry w tamtych czasach? Znaczy, znałem to, co radio prezentowało, bo specjalnie nie byłem fanem, nie miałem ich kaset, nagrań czy płyt, ale... Na dyskotekach lecieli, wiesz? Też lecieli. Byli dosyć popularni wtedy, tak. Tak. No ja pamiętam właśnie, no to wiesz, to jak gdyby czasy mojej bardzo wczesnej młodości. Taka była dyskoteka w Sopocie Kamiennym Potoku, nazywała się Afrodyta i tam... Znamy. I tam, wiesz, jak to się mówi, te całe balangi miały miejsce. Nawet przed jeszcze rewolucją punk rockową. Tak, gdzie... wiem jeszcze, kto tam czasem puszczał prawdopodobnie nagrania, no ale nieważne. No, tam właśnie to jest. Taki mój kolega, który się zabił na motocyklu, wiesz? A to jakimś innym myślałem, ale Afrodyta no, była znana, bo to... Tak, tam było dobre Kongo. Tak, dobre. Dobrze. A teraz powiedz mi tą piosenkę, którą teraz puścimy, czyli Słodkiego Miłego Życia. Co byś mógł o niej powiedzieć? No przede wszystkim ciekawe, gdzie ona powstała, bo to już wielokrotnie mówiłem, że powstała, gdy byliśmy na trasie w Związku Sowieckim, gdy była żałoba, bo w tym czasie umarł Breżniew. I siedziałem w hotelu, miałem instrumenty, nie było nic do roboty, więc coś tam wymyślałem. Ale o tym, ten utwór jest oczywiście sztandarowym utworem zespołu i takim logiem muzycznym, bo to jest nasz największy hit, a także no, duży hit w skali polskiej historii muzyki, bo no, praktycznie niestety grają go na różnych weselach i tak dalej, ale ta piosenka oczywiście ma tekst antysystemowy, ktoś się tam wczyta dokładniej. Czy można powiedzieć, że zostaliście punkowcami w tamtym czasie? Znaczy, nie byliśmy punkowcami, znaczy inaczej. Ja w ogóle jako szef zespołu i kompozytor dużej części muzyki nie przywiązywałem uwagi do tekstów. I w tamtych czasach nikt z nas nie pisał tekstów do naszej muzyki. Czyli byliśmy skazani na to, co napisze ktoś, kogo poprosiliśmy o napisanie tekstu. W tym przypadku Marek Dudkiewicz, bardzo dobry autor, napisał świetny tekst, który nie do końca skumała cenzura i dzięki temu, i dzięki małym zmianom też, bo żeśmy dla cenzury napisali, że inaczej, a było inaczej. Bez chłodu, głodu i picia, zamiast bez chłodu, głodu i bicia i tak dalej. Że Marek uwielbiał takie patenty, żeby oszukiwać cenzurę. Była taka piosenka singla Inwazja Śmierci z Plutona. I to był numer niby o kosmitach. A jemu chodziło o Pluton Zomo, który tłucze ludzi, bo wtedy było dużo jeszcze takich demonstracji. Tak. No ale na teledysku był taki strój kosmonauty. Tak, bo chodziło o to, wiadomo. Ale ci, co wiedzieli, o czym jest mowa, to wiedzieli. No bo wprost nie, ci, co wprost śpiewali o tych rzeczach, to nie było ich w mediach. Tylko mogli sobie to pośpiewać gdzieś tam w jakimś małym klubie czy w garażu. A my... Dzień dobry, nie? Tak, a my graliśmy, żyliśmy z tej muzyki, więc musieliśmy oszukiwać cenzurę. Zresztą tu w Trójce też jeden utwór, akurat kompozycja mojego kolegi basisty Waldka Tkaczyka, Nie ma zysku, był niedopuszczony z powodu cenzury, bo jak to nie ma zysku? Przecież wszystko się opłaca w PRL-u. Także to nie było takie wszystko łagodne, ale mówię, że my wtedy jeszcze w tym okresie nie pisaliśmy tekstów. Dopiero pod koniec tych lat 80. właśnie Waldek zaczął pisać teksty i wtedy mieliśmy jakby większy wpływ na to, o czym my śpiewamy, a ja przywiązywałem największą wagę do muzyki. Ale Słodkiego Miłego Życia to jest numer, który my na przykład w tej chwili zagraliśmy w ubiegłym roku na koncercie w Filharmonii Szczecińskiej z orkiestrą symfoniczną. Zupełnie w innej odsłonie. Z gitarą elektryczną, bo w oryginale gitary elektrycznej nie było. Nie było. Tak. I to jest zupełnie inaczej ten utwór. Czyli Grzegorz grał na gitarze pudłowej? Nie, w ogóle nie grał na gitarze, tylko śpiewał. To był utwór tylko na syntezatory, elektroniczne bębny. Czyli w ogóle nie było gitary. W ogóle. A to już ten był, już był Simons? Tak. No to się takie utwory właśnie były, które... nie wszędzie ta gitara tam w tym momencie pasowała, albo chodziło też o to, że były takie piosenki, których Grzegorz się skupi na wokalu i nie będzie tam przywiązany do tej gitary przy statywie mikrofonowym. No także... to więc posłuchamy jeszcze Sławku w takim razie, bo jeszcze będę chciał cię zapytać, tu wspomnieliśmy już o, wiesz, o koledze z zespołu, jednym i drugim, a po wysłuchaniu Słodkiego Miłego Życia będę chciał cię zapytać już o kwestie związane z tak zwaną największą kontrowersją, czyli powstaniu dwóch zespołów, ale to już po piosence. Dzisiaj naszym gościem jest Sławek Łosowski z zespołu Kombi. Dyrektor zespołu. Kierownik. Kierownik. I powiedz Sławku, bo tutaj chciałem właśnie się zapytać, jak już wcześniej sygnalizowałem, to o co w dużej mierze no, ludzi interesują takie sprawy. Dlaczego doszło do powstania dwóch zespołów Kombi z tym, że różniących się od siebie jedną literką I? Ja też bym chciał się dowiedzieć, ale to trudno, żebym ja wiedział, dlaczego tak do tego doszło. Mm. Ja mogę Czyli ty się jak gdyby stąd i zowąd dowiedziałeś? Znaczy nie, ja wiem, że istnieje Kombi. Ja, nie, no tak, ale czy dowiedziałeś się z przekazów medialnych, jak to ostatnio się bardzo wiesz, często słyszy, że ktoś się dopiero dowiedział o tym z przekazów medialnych, czy jakoś no, żeście się dogadali, że tak było? No nie, no trudno się dogadać, żeby ktoś zrobił drugą markę o podobnej, łudząco podobnej nazwie, to trudno, żeby... Znaczy nazwa jest taka sama, no wiesz. No nie do końca. Jest przedłużony koniec, po prostu o i. No tak, ale no, to już w kategoriach działalności gospodarczej ma swoje jakieś określenia. Natomiast no, historia jest prosta. W 1992 roku mój zespół opuścił Grzegorz Skawiński i Waldemar Tkaczyk. Mhm. I w celu... w celu realizacji własnych planów muzycznych, co jak wiadomo każdemu nastąpiło, czyli mieli swój zespół Skywalker, potem ONA. Natomiast ja na początku przysłuchiwałem muzyków, żeby uzupełnić skład zespołu, ale w tym czasie musiałem z przyczyn rodzinnych wycofać się w ogóle z życia muzycznego. Zawiesić działalność. Tak. To było dokładnie w 2003 roku, kiedy zespół ONA przestał istnieć. Moi byli muzycy założyli zespół o podobnej nazwie Kombi I. Mhm. Czy Kombi 2. Nie wiem, jak to się... Kombi I. Kombi I. A ja im proponowałem Powrót. Comeback, ale odmówili. Mhm. No więc dokonałem tej zmiany personalnej. Ale bardziej chodziło, że tak tutaj się, wiesz, niedyskretnie zapytam, bardziej o smalec, czy o te jakieś ambicje takie No nie chodzi o... Dla mnie nie chodzi ani o szmalec, ani ambicje żadne, ponieważ ja nie jestem beneficjentem mojego, za wielkim mojego grania, ponieważ nie odczuwam tego na koncie bankowym. Mhm. Chodziło o to, żeby po prostu kontynuować. Mój zespół zwrócił uwagę na jedną rzecz, że ja nie byłem gościem przez całe moje życie, które już 50 lat twórcze, jakimś muzykiem w zespole u kogoś, prawda? Mhm. Oczywiście są zespoły też założone przez kilku muzyków, ale ten zespół akurat założyłem w 69 roku. I zapraszałem różnych muzyków na... To ja miałem 4 lata wtedy. No, tak bywa czasami, że się ma 4 lata. I do dzisiaj nic innego nie robię, tylko gram, mając już w tej chwili nowy skład zespołu, który ten powrót nasz też nie był taki szybki, bo ja na początku występowałem, używając tylko swojego nazwiska, ponieważ wracałem w sytuacji takiej, gdy na rynku jakby hasło Kombi zostało zagospodarowane przez Kombi I. Mhm. Ale już od kilku lat dobrze sobie radzimy. Mamy znakomite koncerty. No między innymi ten wspomniany z orkiestrą. W tym roku też zagramy z orkiestrą symfoniczną co najmniej jeden koncert. Myślę, że w ogóle jest możliwe, że jeszcze się jakoś tak wiesz, porozumiecie między sobą i pogodzicie? Czy już jak gdyby komplikacje związane z na przykład po pogodzeniu się z wiesz, odtwarzaniem starego składu i zwalnianiem już ludzi, którzy zostali obecnie przyjęci? Jak to widzisz, powiedz mi? No ja widzę w ten sposób, bo to jest plaga, ja przepraszam, tak wiesz. Ja nie wykluczam tutaj... tego, że specjalnych jakichś okazji możemy się zejść i zagrać, ale nie sądzę, żeby to miała być jakaś forma powrotu do starych historii, dlatego, że przede wszystkim ja mam znakomity skład tych muzyczny. No to jest dla mnie bardzo ważne, dlatego, że my gramy w tej chwili bardzo energetycznie, z takim dużym powerem i trudno by się teraz by było wracać jakby do lat 80. I po prostu źle bym się w tym czuł. Natomiast dla fanów i dla szerokiej publiczności można zrobić różne gesty wspólne, prawda? Ale na razie nie ma takiej Czyli z twojej strony sytuacji. Jest tak zwana wola pojednania, żeby oczywiście, tak się że tak. Ja nie mam transparentnie problemu. Pokazać to wiesz, wszystkim, którzy słuchali zespołu Kombi, a było parę takich osób, bo swojego czasu w tych latach 80. jednak zespół bardzo często witał na antenie czy radiowej, czy nawet właśnie w telewizji, tak żeśmy wspomnieli ten teledysk wiesz, tak, inwazji tak. Śmierci z Plutona, gdzie Grzegorz Skawiński był przebrany za Marsjanka, no można tak powiedzieć, tak? Czy, no, właśnie nie, Plutonka, o. Nie? Plutonka może, no, bardziej. I atakował... Wiesz, ludzie po prostu lubią pewne konstelacje i się przyzwyczajają do nich. No tak, ale trzeba też pamiętać o tym, że bo sam jesteś twórcą i muzykiem, że... Znaczy w moim przypadku to jest jak gdyby też taki, wiesz, standardowa cecha tego zespołu, że te składy się zmieniają jak w kalejdoskopie, ale... Ale wiesz, tu chodzi o to... Nie z takich powodów. No, no tak, ale chodzi też o to, żeby pewną swoją wizję artystyczną jakby realizować i przecież ja... Ten cały czas artystyczny styl Kombi kontynuuje, a panowie robili już różne rzeczy w swoim życiu muzycznym i skaczą z kwiatka na kwiatek i moim zdaniem szczerze tej muzyki nie grają, więc w związku z tym, a ja nic innego nie robię, co można usłyszeć właśnie w naszych współczesnych nagraniach koncertowych live, a także na naszych nagraniach nowych utworów. Nic innego nie robię, tylko kontynuuję to, co zawsze robiłem i tak, jak ja to uważałem. Także to tu się z mojej strony nie miałem jakichś problemów emocjonalnych. Tak, żeby teraz, nie wiem, do góry nogami wywrócić muzykę Kombi i robić to w inny sposób. No nie, do góry nogami to by było chyba niekorzystne dla, jak to się mówi, konstrukcji Kombi, bo wtedy by były koła u góry, nie? Tak, tak. No. A to w ogóle chodziło o samochód przedłużany, tak zwany sedan? No generalnie jakby pochodzenie tego słowa oczywiście, że z tego wynika, tylko że bardzo szybko się dobudowało ideologię, bo w PRL-u to podstawowe pytania były takie, dziennikarzy takich wyrwanych, między innymi nagle robili wywiad z dyrektorem PGR-u, a teraz mówią z zespołem. Panowie, kiedy już się założyli zespół? Dlaczego taka nazwa? Mm-hmm. Nie? I to wtedy wymyślimy, że to jest kombinacja stylów muzycznych. Bo świętej pamięci Robert Brylewski, że wy jesteście kombinatorsi, wiesz, tak, że tak, umiecie, tak. Umiecie zakombinować. To wiesz, tam z tym kombinowaniem... No, ale to oczywiście żarty. Ale faktem jest, że w pierwszych afiszach i plakatach to w barcie wklejali nasze zdjęcie w tylnią szybę samochodu Kombi i to był nasz afisz. No. Także dotyczyło to bardziej samochodu Kombi niż... Których był deficyt w PRL-u, nie? No właściwie tak, ale ja pamiętam, że zrobili Warszawę Kombi. No nie, no Warszawę, Fiata, to było tam parę. Syrenki chyba nie było Kombi, nie? Ale była za to coupé, wiesz. No. Dobra, to w takim razie posłuchajmy następnej piosenki z tamtych lat, którą też chciałem zaproponować ze względu na jej taneczny charakter, bo jakbyś się miał, Sławku, jak gdyby zaklasyfikować, oczywiście też bardziej z przymrużeniem oka, to byś powiedział, że zespół Kombi był reprezentantem środowiska hipisów, punkowców czy nowofalowców? Wiesz, może to jakaś średnia z tego, bo to trudno to określić. Na pewno nie punkowców, ale hipisów. Hipisów, nowofalowców trochę. Mm-hmm. No dobra, to w takim razie następna piosenka. Proszę bardzo. No jednak tak mi się wydaje, że w tamtych czasach troszeczkę taka ta scena muzyczna w Polsce była jednak spięta. No to ciekaw jestem, czy dzisiaj młody człowiek by czekał od swojego rozpoczęcia działalności takiej muzycznej w sensu stricte jak ja założyłem zespół, czy czekałby 10 lat na pierwszego singla, czy by wytrzymał przez 10 lat. Przecież ja przez pierwsze 7 lat, jeszcze jak pod nazwą Akcenty grałem, to wszyscy, ja nikogo z tego zespołu nie usunąłem. Wszyscy muzycy ode mnie odchodzili. A z jakiego powodu? Bo mówią, Sławek, ja muszę iść do roboty, ja mam rodzinę, ja nie mogę bawić się w muzykę. Sławek, ja muszę skończyć studia i iść do pracy. Sławek, ja nie mogę grać, bo nie mam czasu, bo ja muszę iść do pracy. Myśmy w ogóle nie zarabiali, to naprawdę trzeba było mieć hard ducha, żeby na suchych bułach i mleku z aluminiowym deklem po prostu funkcjonować przez całe lata. Czyli raczej jedzenie wegetariańskie. Wegetariańskie. Nie mieć na czym grać. Grać na jakichś głośnikach wyprutych i na jakimś złomie, żeby to dopiero była. Ratowała sytuacja. Ja dlatego właśnie często miałem studentów jako muzyków. Bo póki bo oni studiowali i mieli, albo rodzice ich utrzymywali, albo też mieli jakieś stypendia i to umożliwiało, żebym ja miał skład. Bo to był główny problem. To jest pierwszy problem. A drugi problem, jak zaistnieć w mediach. Otóż właśnie dzisiaj... Można było się do ZSMP zapisać, albo na przykład wiesz, do Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Radzieckiej. To niekoniecznie też dawało to z automatu wejścia. Dlatego, że... No, festiwal piosenki radzieckiej chyba byłby, możliwy. A właśnie chciałem też tutaj, ja mogę tylko powiedzieć, że pamiętam taką właśnie historię, że były naciski na menadżera ówczesnego naszego, Jacka Sylwina, że mamy zagrać na festiwalu piosenki radzieckiej. No to obciach konkret, nie? No ale to ciekawe, myśmy odmówili i z tego powodu nic się nam nie stało. A inni jakoś tam szybko pojawiali się i mówią, musieliśmy. Nieprawda. Mało Sławek, ja grałem koncert na pierwszym festiwalu rockowym w Leningradzie, dzisiejszym Sankt Petersburgu. I zdemolowaliśmy sprzęt po koncercie, ale nie dlatego, żeśmy się chcieli na kimś zemścić, czy wiesz, dokonać jakiegoś rodzaju gintojry, tylko po prostu chcieliśmy zrobić tak zwane widowisko, wiesz, artystyczne. Jest z tak zwanym ekspresyjnym, wiesz, zdemolowaniem całej sceny. No. Tak. I wtedy powiem ci, że też nic tam się nie stało, no bo nikt nas ani nie torturował, ani wiesz, nie wywiózł na białe niedźwiedzie, ale jednak, wiesz, blokada została założona, nie? I tak, po powrocie, jak to się nie mówi, no, granie, się. Wiesz, było możliwe tylko organizowane przy pomocy podstępu, nie? Tak, bo wiesz, to jest kwestia emocji. Wy bardzo emocjonalnie żeście w tej muzyce siedzieli. No, to na zimno, żeśmy normalnie, wiesz, tam tak, porozbijali te wzmacniacze, tą perkusję, tam wiesz, rzucał Maciek świętej pamięci, wiesz, w tą publiczność, to sobie tam w ogóle cisza zapadła, wiesz. Tak jak makiem zasiał. Tak jak krzyczeli podczas numerów, tam ołuje i tak dalej, bo to wystarczyło coś tam powiedzieć do tego mikrofonu i wszyscy krzyczeli ołuje. Zresztą do dzisiaj tak jest, wiesz, praktykowane, nie? I są takie techniczne, że tak powiem, okrzyki do publiczności, jak się bawicie, czy coś tam, wiesz. No to są, nie? Niektóre, wiesz, te takie dyżurne teksty. Dyżurne, nie? Tak. A tam w czasie tego, wiesz, demolowania to w ogóle cisza zapadła, nie? Tylko jedyny głos to było słychać, jak Waldek Rudziecki biegł i krzyczał wyście, co wyście teraz zrobili, teraz nas wywiozą na białe niedźwiedzie. Tak, no. Tak. No wiesz, to oczywiście, ale to były różne drogi, bo jeżeli mówimy o tamtych latach, ja przywiązywałem wagę przede wszystkim jakby do muzyki, do instrumentalnej, dlatego widzisz, sam tutaj proponowałeś, żeby puścić utwory instrumentalne kombi. I dla mnie jak muzyka instrumentalna była taką bazą do tego wszystkiego i potem... Myślę, że są bardziej adekwatne, wiesz, bo nawet tak jak tutaj rozmawiałem z kolegami, którzy ostatnio byli też w audycji z zespołu Agresiva 69, to wyrażali opinię, że właśnie bardziej im się podoba każda wersja z tych, które gra zespół kombi przez jedno i właśnie w wersji instrumentalnej, wiesz? No tak, ale i dlatego nie mieliśmy takiego bezpośredniego, gdybyśmy mieli jakiś przekaz i tworzylibyśmy też teksty własne i własny jakiś przekaz, jakąś wizję świata sprzedawali, to być może byśmy byli narażeni na takie... Szykany. Jakieś szykany czy perkusje. A ponieważ... Jakie to były szykany, co oni mogli zrobić? No, mogli nam nagwizdać. No ale tak, ale ci powiem, to się chce śmiać, bo ja nie chodziłem na wybory, a paszport zawsze miałem tam w pagarcie, jak trzeba było wyjeżdżać. Więc to oni nie panowali. A służbę wojskową miałeś, odbyłeś? Nie, byłem zwolniony z powodu wzroku, wiesz. Miałem tam minus... Czyli kategoria E. No to właśnie, wtedy łatwo dawali paszport. Ja miałem A1 i tak łatwo nie było. Zabrali mi paszport. No mniejsza z tym. W każdym bądź razie do zespołów z tamtego okresu należał Grzegorz Ciechowski. Tak. Nie wiem, poznaliście się na pewno. Że no. No mnie Grzegorz akurat też wciągnął do ZAX-u, wiesz. Także też miałem okazję go poznać. Jak w ogóle odbierałeś tego człowieka? No ja bardzo oceniłem to, co on robi i to był właśnie taki przykład takiego no prawie muzycznego barda, bo jednak te jego teksty... Człowiek z klasą. Tak, teksty, no zazdrościłem nawet głębi tych tekstów, bo wiesz, właśnie to na tym polega, że ja sam nie pisząc tekstów, to marzyłem o tym, żeby do tej mojej muzyki ktoś napisał dobre teksty. I oczywiście zdarzało się, tylko że wtedy to albo był tekst o miłości, albo było o kwiatkach, o tymczan, ale zdarzały się też takie teksty. Jak będziesz chciał, to ja ci napiszę. Ja się zgłoszę, ale Dudek napisał naprawdę do moich utworów parę dobrych tekstów, właśnie Słodkiego Mojego Życia, ale nie tylko, bo napisał współczesny tekst sprzed paru lat, Jak jest wolności smak. I bardzo o wolności wartościowy tekst, na przykład. No dobra, to posłuchajmy teraz Obywatela GC, bo to jest też wykonawca, jak to się mówi, równolegle idący z wami. Prawie. No troszeczkę młodszy, ale trochę młodszy, nie? Bo tam chyba ile? Z 10 lat? No tak, to jest takie kolejne pokolenie muzyczne. No, ja z dwie dyszki jestem młodszy, nie? Tak, dwie dyszki. No. Dobrze, to w takim razie Obywatel GC, jak żeśmy już wspominali, nie Sankt Petersburg, nie Leningrad, tylko Paryż i Moskwa. Pragnę każdej swoich bram. Jestem Paryżem. sen, udawaj wodę, nie bądź wart, bo płonie pary. No i tak się kończy. Tam jeszcze w nagraniu Grzegorzowi towarzyszył Janek Borysewicz, swojego czasu, wiesz, uważany za tak zwanego polskiego Jimi Hendrixa, nie? I co? Co by tu jeszcze można było na ten temat powiedzieć? Co byś chciał jeszcze dodać coś? Od siebie. Bo to już, wiesz, to żeśmy tak liznęli temat, no wiadomo, że w przeciągu godzinnej audycji tam się nie da wszystkiego obgadać, ale co? Nie no, moim zdaniem ja dobrze wspominam te wszystkie lata, bo pod względem twórczym, popatrz, my cały czas odnosimy się do muzyki, która była grana w tamtych latach, w tych latach PRL-u, a ona została jako element naszej kultury i to jest wartość dodana. Sama muzyka jest takim najbardziej, można powiedzieć, mistycznym, metafizycznym zjawiskiem sztuki, która, myślę, powinna właśnie integrować ludzi mimo, jak to się mówi, mocnych różnic światopoglądowych, politycznych, moralnych, no wszelakich. Ja ciągle podkreślam, że Kombi, nasz zespół, gra dla wszystkich. Dobrze, i w takim razie tym zakończmy. Ja bardzo dziękuję. Naszym gościem był Sławek Łosowski z zespołu Kombi. Mówił do was Jędrzej Kodymowski, realizowała pani Oczkowska. Dziękuję, zapraszam za tydzień. Cudy są tak dziwaczne, raz są smaczne, raz niesmaczne. I kto jest